کافر من پریگ دی کرارا دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا کافر من پریگ دی کرارا دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر زلدی نرائی دائی گورا ممی گورا چمی کمی زلدی نرائی دائی گورا ممی گورا چمی کمی ویلی می چاچی لپر ہارا دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا کافر من پریگ دی کرارا دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا چیز با پاتی شم جوندهی او کند سنگاشنا چیز با پاتی شم جوندهی او کند سنگاشنا تمی ٹپونا یو یو شمارا دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا کافر من پریگ دی کرارا دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا بلا دی واخلا ما دخار درنا گانو یارا بلا دی واخلا ما دخار درنا گانو یارا مونگ پتیارو کی وہو لارا دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا کافر من پریگ دی کرارا دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا چوب شت غکشا چلکو می خوا خبری رازی چوب شت غکشا چلکو می خوا خبری رازی چوک ستغگی گی بوارا دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا کافر من پریگ دی کرارا دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا پسل وط کی گرزی آر دیو مبالوا مونگ دا قرآن او دا سنتو دا کاروان لاروی مونگ دا قرآن او دا سنتو دا کاروان لاروی مونگ پسی هر وقت سپینا یارا دیو مبالوا پاس الوط کی گرزی آر دیو مبالوا کافر من پریگ دی کرارا دیو مبالوا پاس الوط کی گرزی آر دیو مبالوا پاس الوط کی گرزی آر دیو مبالوا راجا کو چیا دتروگ مہندا مسافر پیا راجا کو چیا دتروگ مہندا مسافر پیا ستوری بشمارو تر سہارا دیو مبالوا پسلوت کی گر زیارا ڈیو مبالوا کافر منفرق دی کرارا ڈیو مبالوا پسلوت کی گر زیارا ڈیو مبالوا پسلوت کی گر زیارا ڈیو مبالوا